on your favorite radio station. Asculți doar hituri, Kiss FM. Bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix, live din mall, live din Plața România. Salutare, salutare împreună cu voi până ora 22. DJ Young și Olix de astăzi din nou. Așteptăm mesajele voastre și la 0722 206020 de Kiss-uri, dar vă așteptăm și aici în Plața România să ne faceți cu mâna, să faceți un Kiss live sau o poză pe care apoi să o puneți pe Facebook. Avem dedicații și de pe facebook.com/kissfmromania puțin mai acolo. Începem mixul din această seară cu Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Deep Central Music Makes Me Free. DJ Omar, Booty Mix, un bootleg foarte, foarte interesant. Și ne întâlnim și cu Nair împreună cu Pitbull și Mohombi, Suavemente sau Kiss Me. Ok, cu alte cuvinte, începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix împreună cu voi, hai facem gălăgie și vă așteptăm la Plața. O pupăm și pe Andreea Rebețean, e acolo în studioul din București. Ea tocmai ne-a predat ștafeta. Începem cu Shampo și Alexis Jordan, cum ziceam, Got to Love You. Un remix românesc ca o piesă de afară, Romano DJ's Remix. La Kiss FM, asculți doar hituri. kicking up the beat. She freaks. Spanish criers. Global domination, and everybody knows that me no liar. Red one, have them send over a billion, yeah, and here's my wire. Armadito, tremenda gente, negociante, calle elegante y decente. Esta noche vamos a ser el amor, ya tú sabes, bebida suavemente. I want you to lose your mind, lose control, but before we lose your man, cause I know that's a win big, you gotta be ready to lose it all. Sună chiar foarte bine și hai să nu neglijăm SMS-urile. Chiar spuneam că primim mesaje de la voi. Iată că au început să vină deja. 0722 20 60 20. Vreau și eu un dedicat din partea mea, Dănuț din Cluj, pentru iubirea mea Mihaela, pe care o iubesc foarte, foarte mult și pe care o ador din tot sufletul meu. Să-i mulțumesc că e cu mine și la bine și la rău și eu voi fi cu ea toată viața. Vrea Alex Velea, Whisper. Chiar am văzut-o în playlist, vine puțin mai încolo. Bună, Kiss FM, sunt cei mai tari, vă ascultă timpul. Nu știu cum ar fi viața mea fără voi. Vă pup, Mia din Dej. Hello, sunt Bianca, vreau și un dedicat pentru iubii meu Dali și pentru fratele meu Alin și Rati, vă pup. Mâncă unul, bună seara, de la Maria pentru sorela Ela, cu mesajul, te rog, deschideți contul pe Facebook, te așteptăm pe wall-ul Kiss FM. Mulțumesc frumos, DJ Ang și Olix, Kiss. Și încă unul să fie, hello băieți, vreau și eu să dedic toate piesele pentru iubita mea Mihaela din Fundulea și toți cei care mă cunosc. Zice Ionel, cu litere mari își scrie numele, adică e important acolo la el în localitate, nu? Ionel, bineînțeles, din Fundulea, ai zis, Ionel, nu? Ionelule. Hai că mai avem încă unul, vă rog frumos, puneți melodia Roa ne place pentru băieții mei, Tudor și Mihai, vă mulțumesc, semnează Dumitru din Războieni, județul Neamț. Băieți, băieți mei, da, cu 4 de ei se scrie, da. Lacrime Project, Pumpin. Avem și Rihanna cu Calvin Harris, We Found Love. She Heaven cu Noni Spare. Continuăm, 40 de minute. Non-stop mix, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti.

felt fit to do it, baby. Și pentru asta vă mulțumim! Mamă, vă mulțumim că ne ascultați în număr atât de mare. Peste 1.700.000 de ascultători sau de oameni ascultă Kiss FM în fiecare zi, la muncă, la școală, pe stradă, în mașină, la birou, cu căștile în urechi, în bancă, la cursuri, toate chiar în baie atunci când e vorba de Kiss Cash, nu? Normal. Ok, suntem în cele 40 de minute non-stop mix, ziceam, continuăm cu piesele mixate, înainte însă, că tot era vorba de pare. Avem weekendul care e din ce în ce mai aproape, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu se întâmplă în felul următor. Vineri suntem în Club Bavarii din Focșani, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM transmitem din Club Divino Galați. Iar acum vom da startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România, apăsăm butonul cu nume lung, distribuie, care abia încape aici butonul albastru, uite am dat, numai acolo le lăsați ca și comentul la postarea mea. Avem trei piese foarte tari în continuare. Jennifer Lopez, I'm Into You, Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine și Matt Mark Remix. Și ne întâlnim și cu Jessie J împreună cu David Guetta, o piesă foarte, foarte bună, se numește Laser Light. Suntem live din mall, Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex la Kiss FM. Asculți doar hituri, party people! Saint-Tropez. Stay high, high up like a la la la.

Live din Piața România, foarte frumos aici în stadion, foarte frumos cum trece lumea pe lângă noi. Și o piesă foarte tare care se aude și în mall, se aude și în țară, în toată rețeaua Kiss FM, JCJ și David Guetta, Laser Light. Ne ocupăm chiar acum de deschisurile de pe facebook.com/kissfmromania. Zice așa, un nou fan pe Facebook, Teo Nebunel, vreau și o dedicație pentru Dina și Paul care și-au împlinit ieri ziua de naștere și pentru voi, desigur, pentru că faceți o treabă bună, de aceea 2 milioane de oameni vă ascultă. Mersi, ok, mulțumim mult. Avem Gheorghe Gianina, să fie un dedichis pentru sora mea Flori cu mesajul You the one girl și în ultimul rând pentru Gașca de la Kiss FM, sunteți cei mai tari, mulțumim! La Vilabu vreau o dedicație și o melodie pentru toți prietenii mei și pentru Irinel, un prieten care vrea să facă o prostie, să plece în Italia și plânge, e supărată, sunt la Vinia din Săveni. Gabi zice așa, aș vrea și un dedichis pentru toți cei care ascultă Kiss FM în acest moment, dar și pentru voi, radioul numărul 1 în România, mulțumim! Și Sergiu, ceau băieți, vreau și eu Laurențiu Duță și Andreea Bănică, pentru toți chisomanii sunteți cei mai tari. Chiar din playlist o să fie puțin mai încolo piesa. Hai să le spunem la mulți ani și colegilor noștri Pity Kiss și colegii noastre Elena de la departamentul trafic. La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Pauză foarte scurtă și apoi revenim din plața cu încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 8. DJ Axiorix împreună cu voi live până la ora 22 la Kiss FM, ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Ok, party people, am întors cu 3 sau chiar 4 piese mixate înainte de ora 8, live din Plața Mall. Avem o piesă foarte, foarte tare chiar acum, Arash, Broken Angel, un remix foarte bun de la DJ Alligator. Jimmy Un vine cu Shuda, remixul DJ Kos. Și apoi DJ Taina și Chris Veres ne oferă un alt remix foarte bun de la Diona Marci Lucenzo pentru Dansa cu Duro. În câteva clipe o să dăm startul din nou dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania, dar ne ocupăm și de cele care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Până atunci să vă spunem că avem și podcastul Iapta Tatăl la zi pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo, ascultați, downloadați, toate sunt gratuite ca să aveți colecția completă Kiss Kiss in the Mix. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro. Arash, Broken Angel, o variantă interesantă, DJ Alligator, pentru cei care sunt acum cu noi în mall și ne ascultă, dar și pentru cei din țară, Kissomani. La Kiss FM, asculți doar hituri! I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart, one and only broken angel, come and save me before I fall apart. Çeşme man geriye nedir na ne mi tunam ve tunet ol pentru o piesă de vară, nu-i așa? Da. Mamă, hai că mai un pic până la vară. Și tind să cred că până la vară o să stăm aici în mall, așa că nu contează că veniți astăzi, că veniți mâine sau că veniți peste două luni. Noi vă așteptăm aici în fiecare seară, de luni până joi, DJ Young și Olix, iar în weekend Marian Boba vă așteaptă aici în studioul nostru din Plața România. Dar până la Summer Kiss să nu uităm că avem Winter Kiss, cât va ține iarna, cât va ține zăpada. În fiecare weekend suntem la munte, suntem în Poiana Brașov, Sinaia, Predeal cu două ore de Kiss Kiss in a Mix și Azuga. Așadar, vă așteptăm până la vară, vă așteptăm la munte să ne faceți acolo cu mâna, să vă distrați cu artiștii invitați la noi în studio și să vă dați cu Sania, cu snowmobilul, cu snowboardul, snowskiurile. Iar după ce se închide nocturna, cu punga, plasa, capacul, sacoșa sau ce mai aveți din dotare, chiar și cu ușa de la hotel, de la cameră. E timpul să facem o pauză scurtă, scurtă de tot și ne întoarcem în direct în chiar mai puțin de 3 minute. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. Kiss, kiss in the mix. feel the sound, the sound. Kiss, kiss in the mix. Ok, party people, 8 fix. Începem ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Suntem în direct din Plața România, din mall-ul de aici, de la Lugerului, dacă vreți să veniți cu metroul, așa cum fac eu în fiecare zi la 6 jumătate. De fapt, cred că și DJ Ang face da, la fel. De foarte multe ori alegem varianta metro, pentru că la așa distanță mare, la vreo 15 km, nu? Ca să ajungi la timp la radio, trebuie să fii cu un mijloc de transport viteză. Astăzi, pentru că n-am mai circulat de mult cu tramvaiul 41, am întrebat pe Twitter cum se circulă cu tramvaiul 41 la ora 6. Ei bine, am aflat că n-ai loc să arunci nici măcar un ac. Da, dar oricum vine din 2-9 minute, ceea ce e bine. Da, da, e bun. Dacă vrei să stai ca bagajele, e ok? Bun, acestea fiind zise, vă așteptăm pe aici prin mall, pe la studioul nostru, să ne faceți cu mâna. Îi salutăm pe cei care sunt aici în mall, salutăm pe cei care sunt la masă, la etajul 2. Poftă mare le dorim. De cea mai mare ghesuială, desigur. Muzica Fly Project. Avem Kerry Hilson și Nelly, Lose Control, Older Grand Remix. Și Rihanna vine cu Man Down, Andino Damasi, Booty Remix. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in a Mix, unde desigur asculți doar hituri. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh malea sin pala, oh matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palao, oh, matela. We'll be right back.

10 minute. Momentul să luăm câteva SMS-uri. 0722 20 60 20. Stai așa să vedem. Aș dori un doi. Când Dumnezeu se scrie verbul a dori cu un doi de i? E, nu știi. Un delichis pentru prietenul meu Hani, care împlinește vârsta de 21 de ani, de la Bobo. Foarte bine. Bună, sunt Flori Blonda. Vreau și eu un delichis pentru toți colegii mei de la Security Aeroportul Rotopeni, special pentru ciucurelul meu. Sper să fie pe frecvență. Vă pup, sunteți și mai tari, super, mulțumim. Pe care frecvență? De la aeroport? De la avion? Pe frecvența. Salut, mă numesc Ionuț, sunt din Baicoi. Vreau și eu o dedicație tot mai sus, cu guest sus, să fie pentru toți chisomanii și pentru voi, pentru cumnatul meu, pentru sora mea Elena și pentru iubirea mea. Ce mai avem? Salut, vreau și eu o dedicație să fie pentru Vali și pentru Roxy, pentru toți cei care mă cunosc și pentru voi. Sunteți și mai tari, dacă se poate, Ron Carroll, The Only Way, sau Dina Vals, The Love I Have For You, Marian Farcaș, DJ. Dar uite cum scrie, I have, I. Adică I sau I have? Domnul DJ de la un binecunoscut club din București. Da, așa e? Așa da, scrie, da, da, așa da, scrie da, un DJ? Ai, mă, cum să scrie I have? De, nu, nu pot să mă uit. E, da. De grabă. Da, asta. În grabă, sigur. Grabă, da. Strică treaba. Bun, hai să auzim. Tom Boxer, Morena și Jay Warner, Deep in Love. Ne întâlnim și cu Michael Tello, oh, sau Michael Tello. I see Chupigo. Addictive Elements Club version, după și care vine și Nica Marera cu Alinka, Get Alive, Mama Iete. La Kiss FM, asculți doar hituri. Jay Warner, Tom Boxer, Morena.

Alex, Mall People. Păi da, suntem în mall, așa că aici mai ușor cu Party People-ul și mai mult Mall People, așa se numesc oamenii care vin la mall, sau moliști. Da. Sau, să zicem, și cărtițe. Cârtițe de mol. Ok, suntem în cele 40 de minute non-stop mix. Continuăm imediat cu o piesă mai veche din 2008, un remix pentru Infinity. O să ne întâlnim și cu o piesă relativ nouă, Ella Rose, Lovely Words. Și Matias vine cu Mi Amor. Între timp am dat startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. Și de asemenea în weekend avem super petreceri. Olic și Dan Fințescu vă așteaptă vineri în Club Bavarii din Focșani, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM vom fi din Club Divino Galați. Și tot în weekend continuăm Winter Kiss-ul, cât va fi iarna de lungă. Atâta cât va fi zăpadă, vom fi și noi la munte, în Poiana, Brașov, Sinaia și Predeal, de unde transmitem Winter Kiss, Kiss in the Mix. În continuare, DJ și Olix alături de voi. Vă așteptăm aici în mall, vă așteptăm în plața. În curând o să vină și vedetele, care vor fi invitate aproape fiecare zi aici în mall, în studioul nostru din mall. Pentru că încep lansările de început de an. Încep de început, am zis bine, nu? Da, perfect, e corect, da, lansările... e corect. Adică nicio greșeală, nu? Lansările de început de an, bineînțeles. O să avem piese noi, piese foarte noi, piese în premieră, așadar, care se vor lansa la noi la Kiss Kiss in a Mix. În studioul de sticlă de aici din mall. Studioul de borcan, da, borcanul, borcanul din mall. Dacă vorbim mai tare, o să auziți un ecou foarte interesant, dar încercăm să nu scoatem acest ecou din, să nu stârnim acest ecou din cușcă. Acest spirit. Super remix pentru Infinity, Jerome, Isma, remix, după care ziceam la Rose și Matias la Kiss FM, asculti doar hituri. Feel the sound, the sound. Kiss, kiss in the mix. doar hituri, suntem în direct Kiss Kiss Remix, 40 de minute non-stop hits, în direct din Plața România. Am avut Matias, o piesă mai veche, Missing You, ne întâlnim imediat cu Adele, Someone Like You, Tenebrae Remix. Până atunci, hai să ne ocupăm de rechisurile de pe facebook.com/KissFM România. Marian Nicolae zice de la Biță, pentru nebuna lui Adrian, să ne vrea să asculte Angel, poate puțin mai încolo, bine? De la Adrian, pentru toți chisomanii de pe Facebook, pentru voi și pentru revoluționarii din zilele trecute. Ioan Georgian, de la mine, pentru Liceul Teoretic Salonta, în special la 10A și cel mai tare radio. Ok, mulțumim. Mihai zice de la Mihai, pentru toți chisomanii și pentru soțul meu care mă lasă să stau toată ziua pe chis. Și mai sunt dedicații pentru noi, pentru Olix, pentru Dan Fințescu. Și te întreabă ce face. Uite, Andrei, te întreabă ce face colegul tău, Dan. Face bine, nu știu, era bine, nu știu. Adică, ultima oară am verificat și era ok, să știți. Da, deci era în regulă, e ok. Încă mai e concediu, nu mai e, nu? Nu, mai e gata, s-a întors și el la muncă momentan cu treburi pe la Prima. Și în weekend o să-l auziți live din Sinaia, nu? La Winter Kiss. Hai să continuăm cu Adele, Someone Like You, dar după pauză, desigur. DJ Axe Olix împreună cu voi, ne întoarcem în câteva clipe la Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese înainte de ora 9, când avem și piesa Non-House. O piesă aleasă de noi momentan. La un moment dat o să revenim cu rubrica de pe facebook.com/KissFM România, rubrica în care voi o să alegeți piesa Non-House de la ora 9. Luckily I Follow Rivers. Corina vine cu Monkey Funky. Alex Velea vine cu Whisper. Și ne întâlnim și cu Deep Central, Speed of Sound. Live din mall la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. me straight, boy, confess to me now. You like it funky, yeah, you like it loud. Funky, yeah, you like it loud. I like it funky. I like it, I like it, I like it funky. I like it funky. Sau bine, nu în acest moment, dar avem mobilul pornit cu aplicația Kiss FM. Când mai ieșim din studio, bineînțeles, ascultăm Kiss FM la mobil. Atunci când mergem, când coborâm, de exemplu, la o cafea, când mergem până la baie, când mergem până la shawarma la etajul 2 la, sau la acest magazin din fața studioului de lejerie intimă. Ai tot ce ai cu magazinul ăsta, da. Avem aplicația mobilă deschisă. Aveți și voi două variante de download gratuit pe kissfm.ro. În susul paginii aveți pentru iPhone sau pentru Android aplicațiile. Așadar, pentru iPhone sau pentru Android le puteți descărca direct de pe site-ul kissfm.ro din partea de sus a site-ului. Pauză scurtă, în două minute vine piesa Non House și apoi ne întoarcem în Plața România pentru încă o oră live transmisă de aici de Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young. La Kiss FM ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Story of my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, 'cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man, and this is more than love, the reason that the sky is blue. The clouds are rolling in, because I'm gone again, and to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him. About to go. FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Gata, party people, 9:04, aproape 9:05, intrăm în ora a treia de astăzi de Kiss Kiss in the Mix, live din Mall, live din Plața România. Începem ora aceasta de program cu o piesă pe care ați auzit-o pentru prima dată la Kiss FM, așa că stai să punem și jingle-ul ca să știe toată lumea. Hit ascultat prima oară la Kiss. Mai exact, Adrian Sână și Sandra N. Angel, varianta Kiss Kiss in the Mix. O să ne întâlnim imediat și cu un alt hit ascultat pentru prima oară la Kiss. Deepside DJs, Never Be Alone. Și Florida vin cu Good Feeling. Wow. Dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Le vom citi în câteva clipe. Și o să avem multe informații și desigur muzică bună, muzică mixată live. DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 22. Așadar începem chiar acum 50 de minute non-stop mix. Ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România, acolo unde în curând vom face 555.000 de fani. La Kiss FM asculți doar hituri. Chasing memories and fears.

0722 20 60 20. Sunt Flavianus din Bârlad, aș dori și eu melodia cu Chelu pentru Anca, cea mai tare fată. O salut pe iubii meu din Cluj, o iubesc mult. Hello, vreau și eu, Michel Telo, pentru prietenul meu, Mihai din Vălenii de Munte, zice Oana. Salutare tot, Ionuț din Băicoi sunt, aș mai vrea să dau o dedicație pentru nepoții mei, Andrei, și pentru Mihaela, dar și pentru voi, sora mea, Roxana, cea mai tare soră și fratele, fratele și s-a pierdut restul. Nepoți cu doi de ei, da? Da. Dedicație de la Călin pentru echipa, băieți, fiți tari, o să trecem și peste pregătirea asta de iarnă și pentru că vorbim de fotbal, vreau și eu, este Tipego, melodia pe care dansează brazilianul, meu Gabi și toți cei care sunt emo. Deci iată că mai există și oameni emo. Credeam că este un, e un film ăsta cu emo. E, s-a terminat filmul, gata, nu mai e emo, la revedere, nu mai e cu emo. Am și o întrebare, aveți melodia Emo Emo cu Santa Mafi? Deci nu e, chiar nu era o glumă, da. Bun, nu avem Emo Emo, în schimb avem Rain Over Me de la Pitbull și Marc Anthony. Vank, pleacă, Emo Remix, LLP Remix. Și ne dărim și cu Ania, Fulmi, o piesă foarte, foarte tare, nu un. La Kiss FM, ascult doar hit-uri, pare people, kiss, kiss in the mix. Girl, my body don't lie. Dice New 30, and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Yeah. piesă pe care ați auzit-o pentru prima dată la Kiss FM, Ania, așadar Fool Me. Tocmai a dat DJ Ang startul de rechisurilor pe facebook.com/KissFM România. În câteva clipe le vom citi, dar până atunci să vă amintim că în weekend, de vineri până duminică, vă întâlniți tot de aici din Plața România, live cu Mr. Boba. Da, Mr. Boba vineri are mix, iar sâmbătă și duminică playlist normal, dar puteți să veniți să-l vizitați aici în mall sau, desigur, să-l ascultați în direct pe Kiss FM, vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 22. Da, practic în fiecare zi a săptămânii, de luni până duminică, de la 7 la 10 seara, suntem cu studioul mutat în Plața. DJ Axolix în continuare alături de voi, Dan Bălan, Freedom! Anna vine cu Tell Me Why! Și o să ne întâlnim imediat și cu Ina Endless, remixul de la Speak One! La Kiss FM, ascult doar hituri! You better be out! You got that show fly going! Got that drink in your hand! That drink in your hand! Got that drink in your hand! She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. turns round and round. Sun is always in my face. It's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. It's alright. În direct, cred că nu începe rubrica cum să stricăm o piesă. Bun, facebook.com/KissFM România. Ne ocupăm de mesajele primite de la voi acolo și de fi de la Ionuț pentru Elena și Corina, melodia We Found Love. Pentru proful meu de mate că nu mi-a dat niciodată 2, Strada Speranței. Foarte tare. De la Cori pentru sora mea Mini, un pupix in the mix. Alex zice pentru îngerașul Langi, melodia Sete de noi. Maria Ștefana, ce ați făcut la magazinul de lingerie intimă? Am tras cu privire. Am tras de fiare. Poplușian zice de la mine pentru că Schisomani sunt de cei mai tari, vrea Take My Love. Schisomani cu 2 de I în viața asta, da? Și Cătălin pentru colega mea Anto, care este alături de mine. Astea sunt, sau asta a fost ultimul călup de derichisuri din această seară și mai avem încă 4, poate chiar 5 piese până la finalul emisiei de astăzi. Una dintre ele lansată în premieră chiar aici la noi în mall, în plața, în studioul Kiss FM, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale la Kiss Kiss in the Mix. Se cheamă piesa. Ne place tare mult piesa asta. Ne place și de fata care cântă această piesă. O fată foarte, foarte drăguță. O găsiți și pe Facebook. Da. Bun. Ok, asta e piesa nouă. Am ascultat-o la Kiss Kiss in the Mix. În același timp e și ultima piesă din programul nostru transmis astăzi de aici, din Plața România. Îi salutăm pe cei care sunt pe scări acum și coboară. Apreciem că nu folosesc liftul. Mai facem un pic de sport, nu? După ce da, am mâncat sus la etaj. Am mâncat etajul 2 și facem sportul coborârii scărilor două etaje. Ardem 1,2 calorii. Și apropo de ars calorii, vă invităm în weekend la munte. Suntem și noi acolo, la Sinaia, la Predeal și în Poiana Brașov, dar și în Azuga. Da, ne auzim cu programul Winter Kiss Kiss in the Mix de la 3 la 5, sâmbătă și duminică, în fiecare weekend, toată iarna. Iar de la 1, zic bine de la 1, da, de la 1 sunt colegii noștri care transmit din celelalte stațiuni. Și că tot vorbeam de weekend, avem și partidul Kiss FM care se întâmplă în acest weekend. Olic și Dan Fințescu sunt vineri în Club Avarii din Focșani, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM live din Divino Club Galați. Așa încât weekendul se anunță agitat. Party people, ne auzim mâine seară de la 7, tot din mall, tot din Plața România, de aici de unde transmitem programul Kiss Kiss in the Mix. Vă așteptăm să veniți pe aici, să ne bateți în geam, să bem o cafea împreună, să ne faceți cinste cu o cafea. Sau să mergem la un film după ora 10. Da, nu? N-ar fi o idee rea. Când era? Mâine e miercuri? Da, mâine e miercuri. Ah, păi miercuri se merge la film, nu? Era da, e regula aia. Nu vrei să știi ce e miercuri aici, da. Deci nu, o să afli mâine. Da. Bun, păi vă așteptăm aici la mall. După ora 22 rămâneți cu hiturile Kiss FM, iar după miezul nopții vă întâlniți cu colega noastră Carmen. La Kiss FM asculți doar hituri. Party people, pe mâine. Seara frumoasă, să aveți somn ușor, vise frumoase și nu uitați să ascultați doar hituri.